царськім таборі щинилася тривога. Зняли крик, а жінки кинулися запрягати коні до теліг. Побачив це Піпер і порадив королеві двигнути генерала Кройца, команданта лівого крила, в допомогу побідному Шпарому, щоб гнали втікаючого ворога і не дали йому отямитися та прийняти оборонну поставу. Король, захоплений боєм, забув, що провід віддав Поливому, маршалові Реншельдові, і, не надумуючися довго, притакнув головою. За хвилину генерал Кройц сидів у московській кавалерії на задах і пер її над Ворсклу, як стадо перепуджених волів. Не було сили, щоб здержала цей гін. А рівночасно на другому крилі двигнув Левенгаупт свої закалені в боях піхотні полки, щоб зайти ворога збоку і приступом на багнети взяти від полудня його укріплений табор. Здавалося, що битва рішена і що побідили шведи. Войнаровський, котрий разом із Понятовським стояв біля королівської носилки, недалеко знаменитого Остгета полку, написав кілька слів на шматку паперу, скрутив і розсильним післав до гетьмана в обоз. Між тим, шведські генерали, вкриті порохом, керваві, деякі ще навіть з неосмотреними ранами, стримували спінених коней в бігу, знімали капелюхи і здоровили з побідою свого улюбленого короля. Прискакав і Реншельд, задиханий, червоний, гнівний. «Хто це важився рушити з місця Кройця?» – накинувся на Піпера. «Я тут приказую, більш ніхто!» Король видивився на його. Невже ж Реншельд аж до тої міри забувся? Хотів скочити до його, так нога, ніби розпаленим цвяхом, була прибита до носилки. Насилу запанував над собою. «Можете відкликати Кройця», – сказав коротко. «І таки відкличу!» – свиснув Реншельд, повернув на місці конем і як вітер пуднув. Ніколи король не чув такого болю, як тоді. Він хорий, його легковажать. Він уже не вождь. Слава розвивається, як дим. Нараз пригадав собі генерал-майора Роуса. Його лишили в боротьбі за редути. «Носилка на горбок!» – крикнув. І трабанти з придолинки, в котрім хвилину відпочивав король, понесли його на горбок. «Вище! Вище!» – двигнули на рамена носилку. Король припіднявся, глянув, і кров бухнула йому до очей. Цар запримітив непорозуміння в головній команді. Побачив, як хоробрий Кройц понихав нараз погоню і повертав свої батальйони назад, спричинюючи нелад і суматоху полків. Не надумуючися довго, велів Менчикову з 10 тисячами свіжої кавалерії вдарити на корпус Роса. Менчиков рушив на ту його частину, що стояла під командою Шліпенбаха. «Рос окружений! Лягер Крона і Шпаре на відбій!» – крикнув король, і очі зайшли йому імлою. «Темно, червоно, темно!» «Що? Шпаре вернув? Він ранений? Цілий у крові? Не міг перебитися до Роса? Що? Можливе, щоб Шліпенбах з цілим штабом піддався? Чому Левенгаупт не получився з Кройцем? Що значить цей безладний кадриль? Чорно, червоно, чорно! А Ренчі знову тут? Чого він хоче? Чи я двигну Левенгаупта з місця?» – питає. «Я? Ні. Чорно, червоно, чорно. Чого ті громи так б'ють? Чого той дим такий? А кров так чути, чути, аж млісно. Чорно, червоно, чорно. Ренчель ще тут, але ж…» І король відчиняє очі. «Ні, – каже, здвигаючи раменами, – я не двигнув Кройця». «Ні, – питає фельдмаршала, але видно, що на устах має інше слово. Брешеш». «Ваша королівська милість, все так роблять!» – кричить Реншельд і знову повертає конем і пудить. Король хоче зірватися, стати на рівні ноги і кричати, щоб його аж у Швеції почули. «Ні, я ніколи не брешу! Я тільки слави вам і собі бажаю! Хто того самого хоче за мною? Бій ще не скінчений, я вас веду! Побідемо!» Як підстрелений орел зривається і падає, бо його нога пригводжена розпаленим цвяхом. «Носилку перед фронт!» – кричить король, і трабанти кладуть на рамене носилку і кроками велетнів ідуть туди, де кипить бій. «Скорше! Скорше!» – наглить король. Прив'язують носилку між кіньми до сідел. 12 трабантів і 24 гвардейців окружують короля, женуть. Войнаровський пустив другу записку в обоз і пігнав за королем, доганяючи Понятовського з його стрійними товаришами. На силу посуваються вперед крізь град куль, крізь трупи, почерез тіла важко ранених, серед шелесто роздираних прапорів, що хиляться вниз, як сторощені крила вірлів. сурми, литаври, обої, свист куль, як удари кнута, як сик гадюк, як грюхоти грому. «З нами Бог! Я тут, між вами! Я вас веду!» – кричить король і мало не вилітає з носилки, бо одного коня розшарпав гранат. Трабанти другого відпрягли, беруть носилку на рамена і дальше ходою великані вступають. «Гура! Гура!» Цар піхоту з табору рушив. Сам веде. Великий, жорстокий, грізний. Король і цар кулями себе шукають. Царський капелюх передірявлений, друга куля влучила в сідло, третя в груди, але відбилася від нагрудного хреста. Найвірніші гвардейці, трабанти і носильщики королівські побиті, куля сторощила носилку. Гультман на силу зв'язує її уздечками від побитих коней. «Чого ж ви стоїте? Несіть!» – наглить король. І його знов несуть у самий найгірший крутіж бою, де сині й зелені каптани сплітаються так тісно, що хіба чорт їх на другім світі розплете, де люди людей рубають, давлять, гризуть і валяться без сили, як снопи. Чорно, червоно, чорно. Чого це старий Рітер Борг кланяється? А, то куля його в спину влучила, припав до землі. А його гарний син, молодий рітмайстер, перед хвилиною тільки за серце вхопився рукою, і назад гусь з коня скікіць. Убитий? Чому нині так багато вбитих, як ніколи? Чорно, червоно, чорно. Полковник Торстензон щось кричить. «Віват Каролюс Рекс!» Душу випустив з тим криком. «Спасибі і прощай!» Чорно, червоно, чорно. Хорунжий Гес, що ти так жвякаєш перестарілими устами? Шматок подертого прапора їж, щоб ворогам не попався в руки? Добре, добре. Але чому це Левенгаупт, Шпаре і Герд ніяк не можуть втримати батальйонів? Левенгаупт так любить своїх людей, а тепер їм пістолями грозить? Чорно, червоно, чорно. Люди, я тут, я з вами, я вас веду. Грим! Куля знову влучає в носилку, торошить її, і король лежить серед трупів. Це так та нога тягне, як олово в шматку серця з бзини. «Шведи! Шведи!» – кричить король. Але в тім крику вже нічого більше не чути, крім великого болю. «Що? Можливо, це? Шведи втікають?» – питається король здивованими очима і тратить пам'ять. «Король убитий! Нашого короля вбили!» – чути кругом. «Ні, ні, я живий! Шведи! Шведи!» «Люди, спасайте короля!» – гукає Реншельд, а сам кидається в бойовий крутіж, щоб відперти від нього настигаючу ворожу навалу. Крутіж пориває його, несе, і за хвилину він отямиться у московській неволі. Майор Вольфельд королеві свого коня дає. Понятовський і Войнаровський помагають висадити його. Хору ногу на кінську шию кладуть. З тої ноги цюрком спливає кров. Майор Вольфельд біля коня біжить, одною рукою відбивається від москалів, другою опаску на нозі короля поправляє. Знову гук, і Вольфельд лежить без духу, а його кінь на трьох ногах скаче. «Короля вбили!» – знову хтось крикнув, ніби камінь у воду жбурнув. Стовп жаху знімається високо, і розпука розливається кругом. Левенгаупт даром прицілюється до уступаючих з поля бою людей. «Не лишайте короля, діти!» – кричить голосом розпуки. Калмуцьке «і-і-і» лунає щораз ближче. «Діти, не лишайте раненого короля!» Капрал Гієрта, цілий у крові, скаче з сідла, і короля на його коня саджають. Сам Гієрта усувається на бік, що під якимсь сторощеним плотом сконати. «І-і-і-і» Королівський конюх ще одного коня провадить і саджає на його доброго капрала Гієрту. Утікають. Допали повозу Понятовського, помчали. «І-і-і-і» Як корабель бурею розбитий, хитається армія шведська без начального вожда, без старшин, без команди. Тільки ліве крило ще кріпко стоїть. Там запорожці і кілька шведських ескадронів, про контрі Реншельд забув, з москалями рукопашний бій зводять. На смерть і на життя. Знають, що здатися – це сором і муки, краща смерть зі збруєю і в славі. Згинуть. Обоз хвилювався і шумів. Більше ніж 10 000 возів то збираються їхати вперед, то готовилося до втечі. Обоз випулював очі і насторожував слухи, щоб довідатися, як битва йде. Дітей ніяк втримати не міг, розбігалися перепілками по полі або летіли в ліс, як стадо птахів. Більшенькі аж туди забігали, де падали кулі ворожі, збирали і подавали батькам, котрі з розпукою стискали гарячі кріси, бо стріляти не було чим. Матері від ума відходили, рейвах, шльох. На силу карні батальйони шведські і Мручко з козаками вдержували це розгойдане море. Гетьман у своїм шатрі на пригірку під самим лісом лежав. За ним дерева шуміли, а перед ним ніби море гуло. В димах і копотах, в сопуху і крові, в зойках і риданнях на полтавських полях доля у злогах лежала. Що вона вродить? Свободу і щастя чи горе і неволю? Хтось перед очима гетьмана розгортав кольорові малюнки, образи довгого життя. Ясні і темні, веселі і сумні, але мальовані рукою вправного митця, дбайливо і працьовито, з вірою, що вони вічні. Розвертаються скоро-скоро, як морські хвилі, один за другим проходять аж до останнього, до нині. Цей останній, закритий за навісою тайни, як образ у святині в Саїс. Підняти тую занавісу або роздерти її, щоб побачити правду, так не зніметься рука. Гетьман у зеленім шатрі на пригірку під самим лісом лежить. Ліс шумить, бій поле, гуде. Розсильні приносять записки від Войнаровського, зразу веселі і надійні, а там тривожні і сумні, тривожитися є чим. Шведи, хоч би їх цар побив, шведами остануться, Швеція не пропаде. Це держава на кріпких основах закону і ладу, а Україна... І гетьманові мороз іде по спині. Себе не жаль, потрудився у винограднику Божім. Хоч не дужий, та сил ще настільки стане, щоб дуло пістолі спрямувати до серця. Долі Баяцета не доживе. Цареві найбільшого з тріумфів не зготує. Перед його золоченим возом у путах не піде. А Бог простить. Але вони... Ті тисячі, що б'ються там, на полі, і ті мільйони, що розбрелись по краю, як наполохана птиця. Ой, біда, біда тій чайці небозі, що вивела чаєнят прибитій дорозі. Сумна пісня. Хотів народ веселішої навчати, дороги биті, державними заставами замкнути, щоб не пустити шулік до гнізда. Одумо, недодумана думо.